kung saan tayo'y malaya. Ngunit akala lang pala iba't ibang Panginoon, iba't ibang paniniwala. Ngunit ating nakakalimutan na tayo'y isa. Bye-bye.